أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Subhanahu ve Teala yapılan bütün ibadetlerde kendi rızasını ve içimizden seçip gönderdiği Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, öğrettiği sünnetle ameli kabul etmiştir. Allah hepimize ihlasla, samimiyette onun yolundan gitmeyi, Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi ve Rabb'in rızasına kavuşmayı nasip etsin. Allah hepimizi ateşinden korusun, cennetine dahil etsin, cennette cemalini görenlerden eylesin. Kardeşlerim, kelime-i şehadetten sonra, yani Allah Azze ve Celle'yi ikrardan ve onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ikrar ettikten sonra yapmış olduğumuz bütün ibadetlerde ona şirk koşmadan ibadet etme mecburiyetindeyiz. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle her sözde, her işte, her amelde bizleri kendisini ululamak için yaratmıştır. Rabbim hayırda yarışan o samimi kulların arasına bizleri de koysun. Kardeşlerim, ameli meselelerin üzerinde birkaç gündür durduğumuz namaz meselesi, tevhidden sonra, imandan sonra İslam'ın en önemli meselelerinden bir tanesidir. Nasıl olmasın ki bir namaz insanın evinden, evinin önünden akan bir nehre günde 5 sefer girilip bir insanda kirden, pisten bir şey bırakmıyorsa, namazda insandan böyle hiçbir şey bırakmıyor kardeşlerim. Allah namazı dosdoğru kılan, namazına dikkat eden ve Rabbinin rızasına erenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, bedevinin birisi mescide gelip bevlettiğinde Allah onlardan razı olsun, sahabeler hemen onu engellemeye, o işinden alıkoymaya çalıştıklarında Aleyhisselatü Vesselam bırakın adam işini görsün demiş ve bevlinin üzerine bir kova su istemiş, dökmüş, adamı çağırmış ve adam, mescitler secde etme yeridir, necaset pislik yerleri değil demiş ve ashabını çağırarak kolaylaştırın, zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Namaz babları insanın hep içini açan, Allah'a Azze ve Celle'ye bağlılığı artıran ve onun dünyadaki gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde kılan ibadetlerdendir. Rabbim buna dikkat edenlerden eylesin. Namaz insanı her türlü fahşadan, kötülükten alıkoyduğu gibi insana çok çok güzel meziyetleri de sağlıyor kardeşlerim. Bu müjdeleme babı. Ama Allah Azze ve Celle'nin yap dediği, dosdoğru kıl dediği, şu şu vakitte ve şöyle yap dediği ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin de beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın dediği bu namaza dikkat etmeme, vaktinde kılmama, Allah'ı çok az zikretme, insanlara gösteriş için yapma, o insanı Allah Azze ve Celle Nisa suresinde münafık olarak zikrediyor kardeşlerim. İbn-i Mace'nin naklettiği bir ifadede ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bizler diyor aramızda Deccal hakkında konuşurken aleyhissalatü vesselam çıka geldi diyor. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim. Ver ey Allah'ın Resulü diye söylediğimizde bu küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz diye bize sordu diyor. Ashab ilk defa duyması hasebiyle Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biriniz namaza dursanız namazı kılarken birinin de sizi izlediğini görseniz namazınızı güzelleştirmeniz küçük şirktir diyor. Evet. Allah hepimizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Çünkü inanan, teslim olan bir mümin bilir ki mükafatı, taltifi ancak Allah'tan bekler. Mükafatı ancak Allah verir. Rabbim bizi o hayırlı kullardan eylesin. Kardeşlerim, bir namazı bir başkası kendisini izliyor diye güzelleştirme küçük şirk olduğu gibi namazın İslam'dan, namazın terki de insanı İslam dairesinden çıkaran bir küfürdür. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında iman eden kullarıma söyle ki namaz kılsınlar diyor. Yine Rabbim Subhanahu ve Teala kitabında hep Allah'a dönün, itaat edin, ondan korkun ve namazı dosdoğru kılın da müşriklerden olmayın buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onları hapsedin ve geçit yerlerini tutun. Eğer tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse kendilerini serbest bırakın buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle inandım diyen bir Müslümandan inandıktan sonra inancının gereği iman eden kullarıma söyle namaz kılsınlar buyuruyor. Kardeşlerim aleyhissalatü vesselam bir sözünde şüphesiz ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namazdır diyor. Kişi namazı terk etti mi küfre, şirke düşer buyurmuştur. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman Allah'a şirk koşmuştur diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Nisa 116. ayete bakacak olursak muhakkak ki Allah kendisine ortak koşanlardan hoşlanmaz diyor kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Şüphesiz ki kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Ve barınacağı yer de cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur diyor. Evet. Yine kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sözünde iman ile küfür arasındaki şey sadece namazı terk etmektir diyor. Rabbim iman eden, imanının gereği amel edenlerden eylesin bizleri. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bizlerle onların arasındaki ahit namazdır. Kim bu namazı terk ederse o kafir olur buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine Enes'ten gelen bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim ki kasten namazı terk ederse açıkça küfre düşmüştür buyurmuştur. Kardeşlerim, namazın terkine yine devam edeceğim ama arada şöyle bir hatırlatma yapmakta fayda var. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İmanı anlatırken kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik ve imanın arttığı, eksildiği, imanın şube şube olduğu ve küfrün şube şube olduğunu anlatmıştık. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur kardeşlerim. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği iman budur. Bu üç merhale birbirinin varlığıyla gündemde olandır. Yani kalp, dil ve aza. Bunlar birbirinin varlığıyla öbürünü gündeme getirir. Birinin eksikliği öbürlerini götürdüğü gibi öbürlerinin varlığı da bunlarla beraber olmasına bağlıdır. Kalbin tasdiki birinci merhalededir. Dilin ikrarı akabinde gelir. Buraya kadar mürciye dediğimiz topluluklarla beraberiz kardeşlerim. Çünkü mürciye dediğimiz insanlar ameli imandan bir cüz olarak görmezler. Biz devam ederiz. Amel de imandan bir cüzdür. Buraya kadar havariş dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanlarla birlikteyiz. Bundan sonra imanın artma ve eksilmesine hariciler kabul etmezler. Çünkü Araf 172. ayetin de tefsirinde belirttiğimiz gibi Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarması ve onların hepsinden bir ahit alması ve bensin Rabbiniz değil miyim dediğinde bütün ruhların evet sen bizim Rabbimizsin şehadetini verdikten sonra yarın kıyamet gününde benim bu ahitten haberim yoktu. Veyahut ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu sözü bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onları azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu vakayı şahitler kıldım diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetin anlaşılmasında iki taifenin müşkülatı var kardeşlerim. Birincisi havariş dediğimiz insanların, ikincisi de mutezile dediğimiz aklı ile nasları anlamaya ve akla ters düşen her nası yontmaya giden insanların. Havarişler bu ayeti kerimede buradaki verilen ikrar ilahlığın ikrarı diyerek her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğunu iddia ederek imanın artma ve eksilmesini kabul etmezler. İşlenen küçücük bir günahtan dahi olsa o insanın ebedi cehenneme gideceğini söylemişlerdir. Allah hepimize mağfiret etsin, güzel bir anlayış versin. Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine düzgün bir şekilde anlamayı hepimize nasip etsin. İman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednasıysa yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyin izale edilmesidir. Haya da imandan bir şubedir. Namaz da bu imanın şubelerinden bir şubedir. Nasıl ki kardeşlerim namaz kılmak imandan bir şube ise namaz kılmamak da küfürden bir şubedir. Ama biraz sonra rivayetlerde gelecek inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür bilmezlerdi. biz bundan başka bir küfür bilmezdik diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İşte imandaki yanlış anlayış, yanlış itikat, namaz gibi Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği bir amelin dahi çok rahat bir şekilde terk edilmesine, hafife alınmasına, hatta kılınmamasına kadar götürür. Allah bu meseleyi hakkıyla anlayıp hayatına geçiren, inandım deyip inandığı gibi yaşayan samimi kullardan bizleri eylesin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim namazı terk ederse o kafir olur buyurmuştur. Yine kardeşlerim, Tirmizi'nin 2624 nolu rivayetinde Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi buyurmuştur. Evet. Yine İbn Ömer'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam namazı olmayanın dini yoktur buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Adamın biri, ey Allah'ın Resulü, Allah katında en eftal olan nedir söyler misin diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam, vaktinde kılınan namazdır. Zira Allah namazı müminlerden istemiştir. Namazı terk edenin dini yoktur buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Bunu Beyhaki'nin 21.618 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Yine kardeşlerim, İbn Mesud'dan gelen bir ifadede her kim ki namazı terk ederse onun dini yoktur rivayeti gelmiştir. Abdullah İbn Amr'dan gelen rivayette namazı terk edenin dini yoktur ifadesi gelmiştir. Ebu Derda'dan gelen rivayette namazı olmayanın imanı yoktur rivayeti gelmiştir. Allah hepimize mağfiret, güzel bir anlayış versin. Yine Ömer bin Hattab, namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur ifadesi gelmiştir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah İslam milletinin yaptığı amelleri işleyen ve İslam milletinden çıkaran her türlü amellerden bizleri uzak kılsın. Ebu Derda, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle tavsiye bulundu diyerek, parça parça kesilsem de yakılsam da Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmamamı ve farz olan namazı bilerek terk etmememi, kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah'ın zimmeti ondan beri olmuştur buyurmuştur. Allah hepimizi böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki ayetlerimizle kendilerine öğüt verildiği zaman secdeye kapanırlar ve Rablarına hamd ile tesbih ederek kibirlenmezler diyor. Rabbim hakkıyla secde eden, ondan korkanlardan eylesin kardeşlerim. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki, kendilerine namaz kılın emri okunduğu zaman secde etmezler. Daha doğrusu o kafir olanlar bu halleriyle, namaz kılmayışlarıyla Allah'ın azabından korkmayarak ahireti yalanlarlar buyuruyor. Rabbim bizi de neslimizi de namaz kılanlardan eylesin. Yine Rabbim Subhanahu ve Teala, onlara ruku edin, namazı kılın denildiği zaman itaat edip ruku etmezler. Namaz kılmazlar. Namaz kılmayarak Allah'ın hükümlerini yalanlayanların o gün vay haline diyor. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, biz meleklere secde edin demiştik de bütün melekler secde etmişlerdi. Ancak iblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi de kafirlerden oldu diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah rızasına erecek amelleri ihlasla işlemeyi, ihlasla boyun eğmeyi nasip etsin. Bakın Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle der: ey helakım, Ademoğlu secde etmekle emrolundu da secde etti, cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolundum, fakat ben secde etmekten imtina ettim, artık ateş benimdir buyurmuştur. Rabbim hepimize hayır ihsan etsin. Evet. Allah Azze ve Celle kitabında bana ibadet etmekten yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme girecekler diyor. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kalbinde hardal tanesi kadar imanı bulunan cehenneme girmeyecek. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan cennete giremeyecek. Bu sözü söyleyince aleyhissalatü vesselam oradaki ashabtan bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, ben elbisenin en güzelini, kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini giyerim. Bunlar da mı kibir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hayır, Allah güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi üzerinde görmeyi ister diyor. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Evet kardeşlerim, demin de imanın tanımını yaparken kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar tasdik edecek dedik. Allah kalbi şeksiz şüphesiz yakinen tasdik eden o salihlerin arasına bizleri katsın. Dil şeksiz şüphesiz ikrar edecek. Azalar da öyle. Evet. İşte kibir haktan geleni kabullenmemek. Allah Azze ve Celle iblise secde et dediğinde o ne dedi? Hayır. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ben ona secde etmem dedi. Ve Allah Azze ve Celle de onu ne yaptı? Tard etti. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İblis burada aklıyla bir kıyasa gitti. Hem kendini helak etti, hem de kendisine uyacak bütün insanların cehenneme girmesine. Rabbim o melekler gibi saf saf huşu içinde secde eden o müminlerin arasına bizleri de koysun kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında insanlardan bir kısmı vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Halbuki onlar iman eden değillerdir diyor. Allah bizi onlardan kılmasın kardeşlerim. Onlar bu halleriyle güya Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Bilmezler ki ancak kendi kendilerini aldatırlar diyor. Kıyamet suresine baktığımızda tasdik de etmedi, namaz da kılmadı, ancak yalanladı, yüz çevirdi diyor. Kim bunlar kardeşlerim? Müddessir'de Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi sizi sakar cehennemine sokan nedir? Onlar da şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Batıla dalanlarla beraberdik. Dünyaya dalanlarla beraberdik diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Ahireti hatırlayan, Allah'tan korkan ve namazı kılan, arınan, her türlü kötülükten uzak duran samimi kullardan eylesin bizi. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide geldiğinde sabah namazını kıldırıyor. Kenarda iki tane sahabenin oturduğunu görüyor. Çok önemli bir rivayet. Bunu Ahmed'in Müsned'inde, Muvatta'da, Buhari'de bulabilirsiniz. Selam verdikten sonra iki tane sahabenin kenarda oturduğunu görüyor. Sizler neden namaz kılmıyorsunuz? Müslüman değil misiniz? Diyor. Onlar diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, bizler namazı kaçırdık zannettik. Kervanımızın yanında kıldık. Öyle geldik. Belki sohbet, nasihat vardır diye. Baktık ki namaz kılıyorsunuz. Biz de kıldığımız için kenarıya oturduk diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, orada namaz kılmışsanız cemaate geldiğinizde bir daha kılın. Onun biri nafile olur diyor. Ama burada yakalatmak istediğim nokta şurası, siz Müslüman değil misiniz? Neden namaz kılmıyorsunuz diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Sözün güzeline uyanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Ömer'in şehadetini kabul etsin. Ömer namaz kılarken biliyorsunuz namazda bıçaklanan, şehit edilen sahabelerdendir. Kendisi bıçaklanıp olduğu yere yığılınca hemen kendisini bıçaklayanın kim olduğunu sormuş. Kendisine bir ateşperest mecusi olduklarını söyleyince Allah'a hamd etmiş ve namazı terk edenin İslam'dan nasip olmadığını söylemiştir. Allah ona rahmet etsin. Evet. Kardeşlerim, namaz insanı her türlü münkerden alıkoyar. Allah Azze ve Celle Ankebut suresinin 45. ayetinde de bildirdiği gibi, ey Resulüm namaz kıl. Gerçekten namaz kötü işten, münkerden alıkoyar diyor. Evet. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında, gerçekten sana ve senden öncekilere şöyle vahyolundu. Eğer sen bile Allah'a ortak koşarsan muhakkak amelin boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun. Evet. Maide suresinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala, kim küfrederse bütün yaptıkları batıl olur ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Yine Ebu Derda'dan gelen bir rivayette kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim bilerek namazı terk ederse bütün amelleri iptal edilmiştir buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin de amellerinizi iptal etmeyin. Evet. Kardeşlerim, yine beş vakit namazın dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir vakit namazlardan, özellikle kim ikindi namazını terk ederse onun bütün amelleri boşa gitmiştir buyurmuştur. Rabbim amellere, namaza hakkıyla dikkat eden, gereği gibi amel eden o samimi kulların arasına bizleri de koysun. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ukbe İbni Amr'dan gelen rivayette, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dağ tepelerindeki koyun çobanlarından Allah Azze ve Celle hoşlanır. Zira o namaz için ezan okur ve namaz kılar. Buna binaen Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Şu kuluma bakın. Ezan okuyup namaz kılıyor ve benden korkuyor. Ben de o kulumun günahlarını mağfiret buyurdum ve ben onu cennete koyacağım der diyor. Allah hepimizi böyle samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Rabbim hepimizden razı olsun. Razı olduğu şekilde cennetine girmeyi nasip etsin. Nahl suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi benden başka ilah yok, öyleyse benden korkun buyuruyor. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dininizde ilk terk edeceğiniz şey emanet, en sonda namazı terk diyor. Sanki o günleri yaşıyoruz. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Az bir Kur'an dinleyelim, devam edelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله razı olsun. Biraz sonra gene devam edelim inşallah, değil mi? Allah hayırdan ayırmasın. Evet. Tamam. Bizim torun bile istek yapıyor babasına. Evet kardeşlerim. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Lazım biri elini beline koymuş, dalgın dalgın yürüyormuş. Adamın birinin dikkatini çekmiş. Ve Laz'ı izlemeye başlamış. Laz otobüse binmiş, eli hala belindeymiş. İnmiş, yarım saat yürümüş, eli hala belindeymiş. İzleyen adam dayanamamış, koşmuş önüne geçmiş. La kardeşim sen deli misin? Yoo. Hasta mısın? Yoo. İki saattir seni izliyorum, elin belinde dolaşıp duruyorsun, hayrola ne oldu? Temel bakmış, ana karpuz düşmüş demiş. Allah imanımızı zayi etmesin. İman ettiğini söyleyip İmanının gereği amel etmeyen insanlar kabir sorgusunda mı namazın önemini hazırlayacak, anlayacak? Evet. Devam edelim inşallah. Karpuz mu düşmüş? Karpuz düşmüş dedeciğim. Evet. Var ya ben orada olsaydım var ya ne yapardım biliyor musun arkadaşlar? Birisinin suratına yapıştırdı. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Tamam. Benim torunum orada olsaydı karpuzu hemen alırmış. Birisinin yüzüne evet. Yapıştırmış. Sağra ne atarmış? Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olan ilk kişiye ilk olarak öğrettiği namazdı. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İman ettim diyen birine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen namaz öğretirdi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulun kıyamet gününde hesabını vereceği ilk ameli namaz diyor. Rabbim buna dikkat edenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi eğer tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse onlar sizin dinde kardeşleriniz olurlar. Biz ayetleri ancak anlayan bir kavme açıklarız diyor. Evet. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman namazı bir eğlence ve oyun yerine koyuyorlar. Bu davranışları kendilerinin aklı ermez bir topluluk olmalarındandır diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü'nün dediği gibi şüphesiz ki namazın da haç gibi bir vakti vardır diyor. Beş vakit namaza hakkıyla riayet edenlerden eylesin bizleri Rabbim. Ne kadar Rabbimize hamd etsek azdır kardeşlerim. Her kim diyor namazı unutarak, uyuyarak kılamazsa hatırladığında kılsın, uyandığında kılsın. Ama bunun bundan başka kefareti yok diyor. Yine bakıyoruz rivayetlere. Rabbimizin bize öyle merhameti var ki kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deyken hiçbir korku yokken, yağmur da yokken öğleyle ikindiği, akşamla yatsıyı cem ettiği vardır. İbn Abbas'a soruyorlar. Bunu neden yaptı? Ümmetine güçlük vermemek istedi diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Sabah namazını uyudun geçirdin mi? Uyanınca kıl. Öğleyle ikindi yolculuğa mı çıkıyorsun veya bir şey mi var? İhtiyacın mı var? Cem et diyor. Ama terk etme. Bir ikindi namazını terk eden dünyadan bütün malını mülkünü kaybetmiş gibi olur diyor. Ayakta kılamadın mı? Oturarak kıl. Oturarak kılamadın mı? Yatarak kıl. İmayla kıl. Korktun mu? Bir rekat kıl. Ama namazı terk etme diyor. Allah hepimize güzel güzel amel işlemeyi, hesabı güzel olanlardan eylesin. Ve ilk bakılan amel namaz olması hasebiyle o namazdan hakkıyla geçenlerden eylesin bizleri kardeşlerim. Sohbetin başında da dediğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı biz diyor Deccal'dan konuşuyorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanımıza çıka geldi diyor. Size bundan daha büyük bir beladan bahsedeyim mi? Bu küçük şirk dedi diyor. Biriniz namazı kılarken birinin bir sizi izlediğini görür de namazınızı güzelleştirirseniz işte bu küçük şirktir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Birinin izlediğini görüp de namazı güzelleştirme küçük şirk olursa, bu ameli iptal ederse namazın terki neyi iptal eder? Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi günde 5 vakit namazı Allah farz kılmıştır. Kim abdestini güzel alır, rukusunu, huşusunu buna riayet ederek onları vaktinde kılarsa, o kimse Allah Azze ve Celle'den hatasını af edeceği sözünü almış olur diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Kim böyle yapmazsa Allah Azze ve Celle ona söz vermiş olmaz. Dilerse o kimseyi bağışlar, dilerse azap eder diyor. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Rabbim bizleri gerçeği üzerine namaz kılan ve daim olanlardan eylesin. Rabbim zürriyetimizden öyle kimseler var etsin ki kendi yolunda giden, namazını kılan ve Rabbine ibadet eden, zürriyeti temiz, güzel olanlardan eylesin. Rabbim hepimizin duasını kabul etsin kardeşlerim. Namazın İslam'ın üzerinde, kişinin imanının üzerinde bu kadar büyük hakimiyeti var kardeşlerim. Sakın elini belini atıp da adamın birisi hatırlattığında la uşağım 2 saattir elin belinde ne dolaşıyorsun dönüp de ana ben namazı kılmamışım yıllardır Müslümanım diyenlerden bizleri eylemesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi namazı kılan müminlerdendir diyor. Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır diyor. Kardeşlerim bu meyanda birçok insanın, birçok inandım diyen kardeşlerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Peki geçmişteki namazlar ne olacak? Bunları nasıl kaza edeceğiz? Namazın kazası var mıdır gibi soru soracak olursa kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. İnandım dedikten sonra Rabbim amellerinden bizleri geri koymasın. Hakikaten insan inandıktan, Rabbinin yoluna döndükten sonra namazı terk etmesi onu İslam dininden çıkarır kardeşlerim. Namazın İslam'daki terki İslam'dan çıkaran bir küfürdür. Buna hasep namazın terki İslam'dan çıkaran bir küfür olursa nasıl olur ki bunun kazası olsun? Allah hepimize güzel bir bağışlanma versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Geçmiş bitmiştir. Ve kul Rabbine güzel bir tövbe eder ve namazı vaktinde kılar. Allah'a halisane ibadet eder. Namazın kesinlikle kazası yoktur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda 3 ya da 4 kere kaza kıldığı vardır. Bunlar da hüküm inmeden önceydi. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde indirdiği ayette savaş anında bile namazı terk etme. Ordunu ikiye böl. Bir kısmına 1 rekat namaz kıldırırken bir kısmı silahlarını tutsunlar, nöbet beklesinler. Onlar kılınca geri geri gidip onların yerine geçsin, öbürlerine 1 rekat kıldır diyerek savaş anında bile namazın terkini Allah Azze ve Celle izin vermemiştir. Rabbim hepimize bu amelleri hakkıyla işlemeyi nasip etsin. Namazın kazası yoktur. İnandım dedikten sonra artık kulun namazına dikkat etmesi gerekir. Unuttun mu? Hatırladığında kıl. Uyuyup kaldın mı? Uyandığında kıl. Ve bir namazı 20 senede unutsan, onu hatırladığında onu kılmaktan başka bunun bir kefareti yoktur. Allah o hayırlı olanların arasına bizleri de koysun. Evet, bir sayfa daha Kur'an okuyalım değil mi? Gel bakalım namaz. Şimdi devam. Okusun dedeciğim. Bu sefer değişik okusun. Bu sefer değişik oku babası. Hadi bakalım. Sen okuyacaksın mı? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله razı olsun abi. Ağzına sağlık. Evet. Allah razı olsun Elyas'a. Güzel bir soru. Allah razı olsun. Özelden bir kardeş bir soru sormuş. Ona izin verirsen ona cevap vereyim kısaca inşallah. Herhalde sohbet arasında bir kardeş bir şey yazdı ki o da böyle sordu. Hocam denizden çıkan her canlı yenilebilir mi? Mesela midye gibi diyor. Kardeşlerim Allah onlardan razı olsun. Bak şimdi sorayım mı sana? Buyur dedeciğim. Bak şimdi sana bir şey sorayım. Sor dedeciğim. Şunu işte az önce dönersen hiç bulayım. Hı. Buradan bir işareti var ya işte. Onu bir yer dönersen sen. Tamam. İşte tamam dedeciğim. Ben seni kırmam. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabı ey Allah'ın Resulü biz denize çıkıyoruz ve yanımıza çok az su alıyoruz. Abdest alsak mağdur duruma düşeceğiz. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye bir soru soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam denizin suyu temiz, ölüsü helaldir diyerek kıyamete kadar gelecek bütün sorulara cevap veriyor. Ve İbn Abbas'a sorulduğunda denizden babam çıksa yerim demiştir. Yani denizin ölüsü temiz, denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Midyeydi, istiridyeydi vesaire bunlar yenir. Ama maalesef bazı alimler şöyle şöyle bunlar mekruhtur, haramdır dedikleri için yememişlerdir. Denizin ölüsü helaldir. Allah hepimize mağfiret etsin. Elyase kardeşin güzel bir sorusu var. Önce ben bir fıkra anlatayım, sonra cevabını vereyim. Müezzinin birisi minareye çıkmış. Müezzin minarede ezan okurken merdivenleri çökmüş. Adam yukarıda kalmış. Bağırıyormuş, kurtarın beni diye. Lazım biri gelmiş aşağıdan. Bir ip verin bana demiş. Ben onu kurtarırım demiş. İp getirmişler. İpin ucuna bir şey bağlayıp yukarıya atmışlar. Müezzine ipi beline sar, atla aşağı demiş. Müezzin beline sarmış, atlamış. Adam düşmüş, ölmüş. Karadeniz diye sormuşlar. Adamı öldürdün, ne yaptın böyle? Vallahi demiş, ben birini bu metotla kurtardım ama minareden miydi, kuyudan mıydı onu düşünüyorum şimdi demiş. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Sohbetin içinde de dediğim gibi iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik. Tamam, las fıkrası yok bundan sonra. Durabilirsem tabi. İman hem artar hem eksilir. Yaşamış olduğumuz toplumda amel imandan bir cüz değildir diyerek kalbin tasdiki ve dilin ikrarı öğretilmiştir. Bunlar Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde namazın terkiyle alakalı gelen rivayetlerdir. Allah hepimize ilim versin, cehaletimizi gidersin. Kardeşlerim, bu naslar Allah'ın dininde namazın terkinin hükmüdür. Ama tabii ki bunu bilmeyen birisine gidip de sen namazı kılmıyorsun, ha kafirsin, ha müşriksin, münafıksın, Allah'ın zimmetinden çıktın, buna deme hakkımız yok. Allah hepimize mağfiret etsin. Adama bu anlatıldığında, ya hocam sen tuttun, namazı kılmayan İslam'dan nasibi yok, mirasçı olamaz, müşriktir, kafirdir, mirasçı olamaz, Karun'dan, Haman'dan, daha bu rivayetler vardı, girmedim. Beraber haşredilirsin, edilir diyorsun. Ama biz yaşamış olduğumuz toplumda inkar etmediğin müddetçe dindesin, dinden çıkmazsın duyuyoruz. Ne yapacağız dediklerinde bizler onlara Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünneti okumalarını tavsiye ederiz. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Tabii ki bilenle bilmeyen aynı değildir. İslam'da şöyle bir kaide vardır. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Kaideyi tekrarlıyorum. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Rabbim hepimizi hayırda kılsın. Tabii ki burada bilerek, namazın hükmünü bilerek terk eden insanın dindeki hükmü budur. Yani İslam'da tekfir meselesine baktığımızda tekfirul am, tekfirul muayyen vardır. Tekfirul am nedir? Aynen deminki işlediğimiz konuda namazı kılmayan, bile bile kasten terk eden insanın dindeki hükmü budur. Bunu demekte hiçbir sıkıntı yok. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hadi oğlum, tamam. Öptüm dedeciğim. Dedim canım. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tamam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hareket. Tamam. Kısa selam almaya kızıyor torun. La ilahe illallah. Ne diyordum? Heh, bu İslam'daki hükmü. Bunu demede hiçbir sıkıntı yok kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ama namaz kılmayan birisine bu hükümleri hemen gidip de sen şusun, şusun, şusun, şusun deme hakkımız yok. Hüccetin ikamesi, hüccetin anlaşılması ve onun bu meseleyi anladıktan sonra artık o kılmadığında ne olduğunu bilen birisi durumuna düşüyor. Allah imanımızı artırsın. Allah gayretimizi artırsın. Rabbim hayırda yarışan o samimi kulların arasına bizleri de koysun. O müezzin gibi minarenin tepesine çıkıp da merdiveni göçüp ey millet beni kurtarın deyip milletin eline düşenlerden eylemesin. Adamın biri gelir, ipi atar, sen de tuttu zannedersin, boşluğa kendini bırakır, çakılır ölürsün. Evet, sen boş ver, günah vebalı benim boynuma diyorlar ya, siz boş vermeyin, kimse kimsenin günahını, vebalini çekemez. Evet. Kardeşlerim, namazın İslam'daki terkinin hükmü bu. Rabbim hepimizin ilmini, gayretini artırsın. Allah Şeyh Albani'ye rahmet etsin. Onun şöyle bir risalesi var. Namazın terkinin İslam'daki hükmü diye. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Kendisi birkaç tane hadisi alarak İslam'dan çıkarmadığını söylemiştir. Ve buna dair de bir risale yazmıştır. Şeyh burada hata etmiştir. Allah kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Buradaki ifadeler nettir. Ama alim hakim iştihat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır der aleyhissalatü vesselam. Biz yine Şeyh Albani'nin hayırda olduğuna ve Rabbimizin ona ecir vereceğine inanıyoruz. Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün eskiyip gidecek. O günün çok yaşlılarına rastlandığında hac nedir, nusuk nedir, oruç nedir bilmeyecekler. Biz atalarımıza, ebeveynlerimize la ilahe illallah sözünü söylerken eriştik. Bizler dinden bundan başka bir şey bilmeyiz diyecekler diyor. Şeyh bu hadisi ve biraz önce bir hadis zikrettim. Allah'ın zimmeti olmayacak hadisi. Bunları getirerek ve birkaç tane daha rivayet getirerek namazın terkinin İslam'dan çıkarmadığını getirmiştir. Böyle bir iştihatta bulunmuştur. Allah Şeyh Albani'ye rahmet etsin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kendisi burada hata etmiştir. İslam'da namazın terki kişiyi iman dairesinden, İslam dairesinden ve kardeşlikten çıkarır. Tamam. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, gelelim namazda yanılma secdeleri. Yani sevih secdesi dediğimiz secdelere. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ezan okunduğunda diyor aleyhissalatü vesselam, iblis yerlenerek semanın ta sonuna kadar kaçar diyor. Ve ezan bitti mi hemen gelir, Müslümana musallat olur. Otur, sonra kılarsın, biraz sonra kalk, şöyle yap, böyle yap, namazı geciktirmeye çalışır diyor. Beceremedi mi, abdeste yanıltmaya çalışır. Bunu da beceremezse namazda gelir musallat olur diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Şeytandan, Allah'a sığınan samimi kullardan eylesin. Allah'ın kalesine sığınan o samimi kulların arasına Rabbim bizleri de koysun. Kardeşlerim, namazda iblis gelir, size musallat olursa, ne okuduğunuzu şaşırtırsa, Müslüm'de gelen ifadede omuzu çekin, sola doğru hafif dönün, tu tu tu diye üç kere tükürün diyor. Dikkat edin de ters bir adamın yanında yapmayın. O da döner size şöyle bir çakarsa öbür tarafa gidersiniz. Onu diyeyim. Benim başıma geldi. Yine şeytan namazda insana musallat olursa bazen ne okuduğunu şaşırttığı gibi insanın hangi rekatta olduğunu da şaşırtabilir. Böyle olduğunda diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, rekat veya secde sayısında şüphe ederseniz, siz iki mi üç mü kıldığınızdan şüphe ederseniz azı tercih edin, sonunda seviş secdesi yapın diyor. Yine kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Teşeğütte oturdum oturmadım veya oturacak yerde oturmayınca, kalkılacak yerde kalkmayınca veyahut namazı eksik kılar veya fazla kılındığında seviş secdesi gerekir. Yani farz olan bir namazda veya nafil olan bir namazda düşünün, 4 rekatlık bir namaz kılıyoruz. Bu 4 rekatlık namazda ikinci rekatta nedir? Teşeğüte oturulması gerekir. Teşeğüte oturulma unutulur kalkılırsa namazda selamdan önce ne yapar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki secde daha yapıyor, sonra selam veriyor. Halk arasında seviş secdesi yapılınca kardeşlerim tekrar tahiyyat salli barik okunur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seviş secdelerinin hiçbirinde salli bariyi tekrar okumamıştır. Burada vücudun dönmüyor hidayet. Sadece kafayı hafifçe sol omuzuna doğru döndürüyorsun. Yani soluna dönüp de yanındaki adama tükürmüyorsun. Anlatabildim mi? Sadece kıble yönündesin. Kafanı döndürüyorsun hafif. Kafayı döndürerek 3 kere tükürme var. Bunu Müslüm'de bulabilirsiniz. Hınzıp denilen şeytandır. O size namazda diyor musallat olur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İhlasla, samimiyetle ibadetlerini hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Kişi rekatta eğer şaşırırsa, iki mi kıldım, üç mü kıldım diye, bu sefer ne yapar? Dört mü kıldım, beş mi kıldım? Azı tercih eder, sonunda ne yapar? Seviş secdesi yapar, o da ona yeter. Veyahut kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün dört rekatlı bir namazı üç kılmış ve ayrıldığında sahabeler ey Allah'ın Resulü namaz kısaldı mı diye sorduğunda ne oldu ki tam kıldım dediğinde tekrar gelmiş eksiği kılmış ve iki rekat kılmıştır. Estağfurullah, iki secde yapmıştır. Yine dört rekatlık bir namazı beş kıldığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü namaz arttı mı diye sorulduğunda ne oldu ki tam kıldım deyince, beş kıldım deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz bittiği halde oturduğu yerden kıbleye doğru dönmüş ve iki secde yapmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı secde budur kardeşlerim. Bazı hocalar cemaatta yapmış oldukları kıraattaki hataya binaen seviş secdesi yaparlar. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde yapılan kıraat hatasından dolayı seviş secdesinin yapıldığını bilmiyorum. Eksik veya fazla kılındığında, teşeğüte oturulup veya oturulmadığında veya rekat sayısında secde edildiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seviş secdesi yapmıştır. Burada anlamadığınız bir şey varsa buyurun sorun. Doğru söyler Jaguar. O arkadaşına söyle. Üzülmeye gerek yok. Cehennemde nar gibi ateş de var. Evet. Rukuyu yapacak altın adam. Çünkü farzın ihlali namazın ihlalidir. Burada rukunun terki yok. Namazın deva şeyi var. Evet. Seviş secdesi, yanılma secdeleri de bu. Kardeşlerim, kısaca evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Cemaate bir adam geldiğinde ne yapar? Hepimiz Müslüman olmamız hasebiyle muhakkak ki bulunduğumuz mühitlerde veyahut gittiğimiz bir yerde cemaate geç gidebiliriz. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha okumayanın namazı yoktur diyor. Birisi imama Fatiha'yı kaçırmış, rüküde dahi yetişse o rekat gitmiştir. İmam selam verdikten sonra kalkıp ferden o rekatı ne yapar? Tekrar kılar. Düşünün, akşam namazının 3 rekatlık farz namazında 3. rekatta imama yetişen birisi imamla birlikte 1 rekatı kılar. İmam İmam selamı verdikten sonra sağına 2 rekatı kaçıran ayağa kalkar, 2 rekatı ferden kılar ve oturur, selam verir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Veyahut ikincide gelen imam sağına selam verdiğinde ayağa kalkar, tek olarak kılar. Cemaate geldiğinde kişi nerede yetişmişse orada durur ve cemaat sevabına erişmiş olur. Allah amelde hırslı olan, Rabbini razı edici amelleri işleyen samimi kullardan eylesin bizleri. Bir şey daha hatırlatacaktım ya, aklıma gelmedi şimdi. Bir gün sabah namazına gittik. Bizim imam namazda abdest gitmiş. Tabi farkına varmadık. Ben böyle sol çaprazındayım. Eliyle beni işaret ediyor. Ben anlamadım. Arkasına döndü böyle. Öne doğru çağırıyor. O iki eliyle böyle yok yok diyor. Öbürünü çağırdı. Yok yok. Ondan sonra arkadaşlar dedi, ben bir abdest alayım geleyim. Siz biraz bekleyin dedi. İmamın abdesti bozulursa arkasındaki hemen geçer, namaza devam eder. Yok, baktı kimse geçmiyor, biraz istirahat verilir, İmam abdesti alır gelir, devam eder. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saflar tutulup namaza durduğunda arkaya dönüp beklemelerini işaret etmiş ve kendisinin üzerinden sular akarak cemaate gelmiştir ve onlara namazı kıldırmıştır. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Cemaatta birçok şeyler olabilir. İmamın başına herhangi bir şey geldiğinde arkasındaki öne geçer. O namaza devam eder. Ve ön saflarda hep bilgili, alim insanların olmasını emretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abbas bir gün namaza gecikiyor bir sebepten dolayı ve en ön safa gelip öndeki birini çekerek yerine geçiriyor. Namazdan sonra hemen delikanlı kızma diyor. Vallahi diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle emretmeseydi ben bunu yapmazdım diyor. Ön saflar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle alim olan kişilere verilir. Namazda böyle bir şey olduğu zaman onlar da hemen onun yerine devam eder. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yanılma secdeleri böyle, cemaattan kılınan namazlar da böyledir. Veyahut bir gün ikindi namazını kılıp otururlarken bir sahabe geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşinize kim diyor bir sadaka verir? Ona sadaka nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda yanına durur, cemaat olursunuz, o da ona sadaka olur demiştir. Bu da tek başına kılan bir kardeşinizi görürseniz, cemaatle kılsanız bile onun yanına eşlik yaparak ona cemaat olup onun hayrını artırabilirsiniz. Allah hayırda yarışan samimi kullardan eylesin bizleri. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Allah razı olsun. Evet kardeşler. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah namazı hakkıyla kılan, hakkına riayet edenlerden eylesin. İnşallah daha sonraları tekrar yarın akşam devam edeceğiz. Rabbim ilmimizi artırsın. Gayretimizi artırsın. Tamam dedeciğim. Allah hakkıyla ibadet eden, ihlasla, samimiyetle kulluk edenlerden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman ettiğinde iman eden birine hemen namazı öğrettiği gibi Rabbim bizlere de namazı ciddiyetle, hassasiyetle üzerinde durmayı nasip etsin. Kardeşlerim, günümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını anlatan fazlaca eser yok. Allah Şeyh Albani'ye rahmet etsin. Allah Ebu Said Hoca'nın da ömrünü artırsın, ilmini, gayretini artırsın. İkisinin dışında kitap ve sünnete göre namaz kitabını anlatan elimizde bir eser yok. Allah onların da hayrını artırsın. Şeyh Albani'nin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hakikaten muhteşem bir eser yazarak Peygamber Aleyhisselam'ın namazını nasıl kılınacağını anlatmış. Bakın, vefat ettiği halde sırf sadece bu amelini düşünün. Hala kabrinde amel defteri açık ve dua eden insanların hayrı yazılan bir insan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde öyle karanlık günler, öyle kargaşa günleri gelecek ki diyor kardeşlerim. O gün sünnet gidecek, bidatlar gündeme gelecek. Ve o gün diyor kim İslam'a sahip çıkar, sünneti ön plana çıkar, dindeki bidatları reddederse, dinden bir şey reddetti diye onlara saldıracaklar diyor. İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. İşte o gün kim onların eziyetlerine, saldırılarına, iftiralarına karşı dayanır, sabreder ve ecrini Allah'tan beklerse, sizden 50 tanenizin ecri kadar ecri vardır diyor. Sahabeler diyor ki, Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, kendi aralarında amel eden 50 tanesinin ecri kadar mı diyor? Hayır diyor. Sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Allah o ecre eren samimi kulların işlediği amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah gayretinizi artırsın. Allah ilminizi artırsın. Cehaletimizi gidersin. İhlasla, muhabbetle, bilerek ve doğru olarak ibadetleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah hepimizden razı olsun.